ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो अभी कार्तिक महीना का शुरू हो गया है, जिसका वैष्णव नाम है दामोदर मास। 12 महीना है और वैष्णव कोष में हर एक महीना का एक नाम है, भगवान का एक नाम। तो अभी दामोदर मास है और नारायण मास भी है, विष्णु मास, गोविंद मास, त्रिविक्रम इत्यादि। तो इस दामोदर मास में भगवान श्री कृष्ण की एक विशेष लीला, इनकी बाल्य लीला में एक विशेष लीला, दामोदर लीला घटित हुई। वो बहुत प्रसिद्ध है। कैसे? कृष्ण सर्वोत्तम परम पुरुष परमेश्वर भगवान होते हुए भी एक छोटा सा बालक जैसे यशोदा माई का प्रेम से अधीन होते हैं। तो प्रख्यान इस प्रकार है कि एक बार छोटा बालक कृष्ण, जो बालक नहीं है, वो परमेश्वर भगवान है, फिर भी बालक भी है, इनके भक्तों का प्रेम ग्रहण करने के लिए, प्रेम का आदान प्रदान के लिए भगवान एक छोटा सा सामान्य बालक होते हैं इनकी लीला में। तो एक बार वो गोपाल गोविंद पुरुषोत्तम राम श्री कृष्ण इनकी माता के कोद पर बैठ के बहुत संतुष्ट हुई, उनका स्तन पान किया था, दूध पान किया था। तो उस समय यशोदा माई का मन में अचानक मन में याद आया था कि मैंने चूल्हा के ऊपर दूध रख दिया था और अभी तो लगते जो गर्म हो गया है उसको देखना है। तो बालक भगवान एक साइड में रख के यशोदा माई दूध चूल्हा के ऊपर दूध देखने के लिए चले गए और भगवान कृष्ण बहुत नाराज हो कि मैं बहुत खुशी था, मेरी माता से दूध पान कर रहा था और मुझको चढ़ के चले गए माता जी। तो भगवान कृष्ण उनकी इच्छा से तो पूरा जगत एक सेकंड में भगवान कृष्ण पूरा जगत का पूरा संहार कर सकते। तो दामोदर इस नाम का अर्थ है कि कृष्ण का उदर अर्थात पेट को बंद राशि से उसको बंद किए यशोदा माई, और इसलिए कृष्ण का नाम है दामोदर। तो शास्त्र में कथित है कि जो भी भक्त इस दामोदर मास में भक्ति करते हैं तो विशेषकर इस महीना में भक्ति करने से हम ज्यादा फल मिलते हैं, और विशेषकर इस दामोदर मास में जो हर रोज श्री दामोदर को दीप दान करते हैं वो व्यक्ति वो ही सेवा करने से भगवान की पूरी कृपा मिलती है, और भक्ति पथ पर तुरंत ही प्रगति करते हैं। तो आप इस तरफ आप भेजो, आपका पीठ भगवान को नहीं दिखा। तो आप अपना घर में कर सकते हैं, या अगर या आप इस मंदिर के निकट में रहते हैं आप संध्या काल में यहाँ आ सकते हैं, और उस समय आरती के बाद संध्या आरती के बाद सात से नौ बजे दो घंटा काल में दीपदान होते हैं, और दामोदर अष्टक एक भजन है भगवान दामोदर की स्तुति करना है। तो इस मायने में इस सारा सेवा करने से भगवान दामोदर को दीप प्रदान करने से, और दामोदर अष्टक कीर्तन करना और हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करना, वो फल जो आप मिलेंगे वो असीम है। तो हर एक महीना में यदि हम कृष्ण सेवा करेंगे वो फल जो हम मिलेंगे वो असीम है, परंतु इस महीना में ज्यादा कृपा उपलब्ध होती है। जो भक्त है वो सभी भक्त जानते हैं कि हम पूरी तरह भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर करते। जो अभक्त है वे सोचते कि मैं स्वयं सब कुछ करता हूं, मैं काम करता हूं और खुद का बल से ही सब कुछ करता हूं, परंतु जो बुद्धिमान है जो भक्त है वे जानते हैं कि पूरा जगत भगवान की इच्छा से भगवान की शक्ति से ही चलते रहते, और हम बहुत ही तुच्छ है, हम इस विशाल जगत एक कण जैसे है, और हम पूरी तरह भगवान की कृपा से अधीन होते। तो भक्ति भावना क्या है? भक्ति भावना यही बात स्वीकार कर कि भगवान महान है सर्वशक्तिमान, और मैं बहुत ही तुच्छ हूं, वे प्रभु है मैं दास हूं, और इनकी सेवा करना मेरे धर्म है, यही धर्म है। तीर्थ यात्रा करना, दान देना, व्रत पालन करना, तपस्या करना, शास्त्र अध्ययन करना, ये सब धर्म के अंश है। परंतु धर्म का सार अंश यही है, यही बात समझना कि भगवान महान है, हम बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत ही छोटे हैं, और इसलिए हम भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर करते हैं। और इसी भाव से भगवान कृष्ण की सेवा करें जिसका नाम है भक्ति। तो भक्ति सबसे बुद्धिमान लोग के लिए, और लोग जो भौतिक विचार में बुद्धिमान है तो साइंस से, टेक्नोलॉजी से बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं और प्रयास करते हैं मून जाना, अभी प्रयास हो रहा है मार्स जाना। लेकिन भक्तजन वो सभी बात में कुछ भी रुचि नहीं है। भक्तजन जानते हैं कि इस पूरा जगत भगवान की सृष्टि है और हमारा संबंध है मून के साथ नहीं है, मार्स के साथ नहीं है, हमारा संबंध है कृष्ण भगवान के साथ। तो भगवान का एक महान गुण है, भगवान के असंख्य महान गुण है जिनमें एक मुख्य है कि भगवान कृपामय है। तो भगवान हमको इतना सरल और सुंदर विधान दिया है जिससे हम जो माया से मोहित है, हम जो काम क्रोध लोभ मोह मादा मद सारे से विमोहित रहते हैं, हम इस माया से बहुत आसानी से मुक्त हो सकते हैं। कैसे? कृष्ण भक्ति करने से। और कैसे भक्ति करने हैं तो विशेषकर इस महीना में इस सरल पद्धति से भगवान को दीपदान करना, दामोदर अष्टक कीर्तन गाना, हम भगवान की कृपा मिलती है। तो इसलिए आप सभी आमंत्रित हैं, आप सब आइए भगवान को दीप अर्पण कीजिए। हम भगवान को क्या दे सकते? सब कुछ जो है भगवान की सृष्टि है, सब कुछ भगवान की संपत्ति है, हम भगवान को क्या चीज अर्पण कर सकते? क्योंकि सब कुछ भगवान के, हम भी भगवान के हैं। तो हम भक्ति भाव भगवान को अर्पण कर सकते। भगवान हमसे कुछ भी नहीं चाहते, अगर कुछ है हमारे पास वो सब भगवान हमको दिया है, तो फिर भी भगवान हमारी भक्ति चाहते हैं। भगवान पूर्ण है, भगवान का कुछ भी अभाव नहीं है। भगवान कृष्ण पूर्ण है, प्रेम से पूर्ण है। भगवान कृष्ण उनके गोलोक धाम में सदैव लीला विलास करते हैं। वहां पर भगवान का गोलोक धाम में यशोदा माई है, श्री राधिका है, सब गोपियां है, गोपी है, गायेंगे है, ब्रज धूल भी है, यमुना माई, सब कुछ है। श्री कृष्ण का सुख वरदान के लिए। तो भगवान कृष्णा के सभी भक्तों कैसे भगवान को सुख देते हैं, उनका प्रेम भगवान को अर्पण करने से। तो भगवान कृष्णा जो गोलोक निवासी है, गोलोक धाम में रहते हैं, वे सदैव उनके मुख्य भक्तों से पूर्ण प्रेम मिलते हैं। तो भगवान श्री कृष्णा इस भौतिक जगत में भी आते हैं और हम जो पतित जीव है हमको भी अवसर देते हैं वो भक्ति करना। भगवान हमसे कुछ भी नहीं चाहते, यदि हम भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान के लिए कुछ भी नुकसान नहीं हो। भगवान तो पूर्ण प्रेम पुरुष होता है, वे महान महान भक्तों का प्रेम सदैव मिलते हैं, जिससे हमारा कल्याण होगा। इसलिए भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं हमको समझाने के लिए, हमको समझाने कि इस भौतिक जगत दुखमय है, ये हमारा स्थान नहीं है। हमारा स्थान है भगवान श्री कृष्ण के साथ वो गोलोक धाम। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो 500 वर्ष के पहले भगवान श्री कृष्ण मथुरा में, वृंदावन में प्रकट हुए, द्वारका में। इनकी लीला से सभी बद्ध जीवों को बुलाया है, तो आ जाओ इस भौतिक जगत में मत रहो, आ जाओ आ जाओ। और आज तक भगवान श्री कृष्ण उपस्थित है, विशेषकर भगवान श्री श्री राधा कृष्ण श्री विग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं। और जो भक्तिमान है, भक्तिमान लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण जो श्री विग्रह के रूप में उपस्थित है यही श्री कृष्ण। नास्तिक लोग बोलते हैं कि श्री मूर्ति है पुतला प्रतिमा, परंतु जो भक्त है वे जानते हैं कि भगवान जो सर्वव्यापी है, विशेषकर श्री मूर्ति के रूप पर उपस्थित है, स्वयं उपस्थित है। इनके भक्तों की भक्ति और सेवा ग्रहण करने के लिए तो भक्तिमान श्रद्धालु लोग जो मंदिर आते हैं वे जानते हैं कि प्रतिमा नह तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंद। श्री चैतन्य चरितामृत में ये वाक्य है कि गोपाल एक मूर्ति इनके भक्त से इस प्रकार बातचीत की और वो भक्त श्री कृष्ण को बताया कि प्रतिमान न हो तुम प्रतिमान नहीं हो, तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है। तो जो लोग श्रद्धावान है वे अलग अलग प्रकार का तर्क नहीं करके ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं कि यही कृष्णा कृष्णा ही है और हमारी भक्ति ग्रहण करने के लिए उपस्थित है दिल्ली राजधानी के बीच में। तो इस मायने में यदि हम दीप दान करेंगे इस कृष्ण को, तो कृष्ण भगवान विशेषकर इस मायने में विशेष प्रीत होंगे और हमको अधिक कृपा प्रदर्शन करेंगे। तो जैसे हर एक महीना में दो बार एकादशी दिवस आते हैं, हरे कृष्ण मंदिर में ही फोन से बात नहीं करना, हरे कृष्ण मर्यादा रखना चाहिए। तो दो बार महीना में एकादशी जिसका दूसरा नाम है हरिवासा एकादशी आते हैं, तो हर एक रोज यदि हम हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे भगवान प्रीत होंगे, परंतु उस दिन विशेष अनुकूल है भक्ति। तो इस प्रकार एक पूरा मास है जिसमें हम विशेष प्रगति कर सकते भक्ति में, जिसमें हम भगवान की कृपा अधिक मिल सकती है। तो ये महीना का शुरू होगा जल में क्या होता है नोसो दो दिन के पहले कार्तिक महीना का शुरू हो गया है, तो और 27 दिन है। तो आप सब जरा सा इस मंदिर आइए हर रोज शाम को और इस अवसर मिलो दीपदान करना। कौन आते हैं, कोई आने वाले हैं? आप सब आते हैं? मैं इस मंदिर में भ्रमण करता हूं, तो आप सब जरा सा आइए। और यदि आपको यहाँ आना थोड़ा कष्ट होते है, तो अपना घर में आप श्री दामोदर का चित्र स्थापन करके प्रतिदिन दीपदान कीजिए, उससे आप भगवान की विशेष कृपा में। हरे कृष्ण। यदि आप और ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, तो इसके बारे में आप मंदिर के किसी भी भक्त से पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत सरल है। केवल कृष्ण भगवान का एक चित्र रखना है और आरती करना, बस। आप सब जानते हैं आज कैसे करो, आप सब हिंदू है, हिंदू संस्कृति में यही है कैसे आरती करना। आज तक सब हिंदू जानते कैसे आरती करना, शायद अगली पीढ़ी में आरती शब्द तो कोई नहीं सुनेंगे, तो या कंप्यूटर में आरती करेंगे, आईपॉड में। तो भक्ति तो इंटरनेट से आप नहीं मिल सकते, इंटरनेट में आप सब कुछ मिल सकते, लेकिन भक्ति आपको खुद करना पड़ेगा। तो इंटरनेट से आप एक कीर्तन डाउनलोड कर सकते, लेकिन भगवान की पूरी कृपा प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं कीर्तन करना चाहिए। तो इंटरनेट से भक्ति के बारे में आप बहुत कुछ मिल सकते, लेकिन हमें खुद करना चाहिए। तो भक्ति में कुछ कठिन नहीं है, भगवान की आरती करना, भगवान का नाम बोलना, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे। अगर आप करेंगे तो भगवान की कृपा मिलेगी, तो नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी। तो शास्त्र में भी बताया गया है कि दामोदर मास में भगवान की प्रीति के लिए यदि भक्तों कुछ तपस्या करेंगे तो और ज्यादा भी फायदा मिलेगा। तो एक सुझाव है, इस महीना में आप सब टीवी कंप्यूटर इंटरनेट सब बंद कर दो और ज्यादा हरि नाम के से, वो बड़ा तपस्या है। इंटरनेट और टीवी बंद करना, इससे बड़ा तपस्या क्या है? और कुछ नहीं है, यही सुझाव है, ज्यादा भक्ति किसी आपका नुकसान नहीं होगा, परम कल्याण होगा। हरे कृष्ण।